امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میڈیا پر بعض مقررین جو کہ شیوڈ ہوتے ہیں اپنے آپ کو علامہ کہلاتے ہیں، گانا گانے کو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے بھی کوئی جاہل پروفیسر نے غالباً کسی سوال کے جواب میں داڑھی منڈانے کی ترغیب دلائی تھی، اس پر بھی کچھ شور ہوا تھا، اور خیر وہ اب تو دور جو ہے نا جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا برائیاں بڑھ رہی ہیں، اب تو مطلب ایسے ایسے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ واقعی کفر و ایمان کا گویا فرق اٹھتا جا رہا ہے. اب بخاری شریف سے اگر موسیقی ثابت ہو جاتی ہے اب رہا کیا، قرآن کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری کا درجہ ہے. یہ سارے علماء جو 1400 سال ہو چکے، 1400 سال گزر گئے، کسی عالم کو بخاری شریف میں میوزک کا جواز نہ جائز ہونا سمجھ میں نہیں آیا، اور آج کل کے مطلب دین کا نقشہ بگاڑنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ عوام ہے کہ شوق سے سوال جواب سنتی ہے. میں تو کسی کے بھی سوال جواب لائیو ٹی وی میں سننے کی فیور میں نہیں، کسی کے بھی کسے باشد کوئی بھی لائیو سوال جواب، کیونکہ میں نے سنے ہیں اس لیے بولتا ہوں. ٹی وی پر نہیں، ٹی وی مجھے آج تک زندگی میں مطلب کبھی آن نہیں کیا میں نے، مجھے آتا ہی نہیں آن کرنا ٹی وی. تو یہ کہ کیسٹیں آڈیو ویڈیو بھی نہیں، آڈیو دیکھی ہیں بس لوگوں نے دی ہیں مجھے تو میں نے سنی ہے. تو سوال جواب نا میرا یہ فیلڈ ہے، سوال جواب کا بچپن سے مطلب دینے کے فقہ ہی مسائل وغیرہ کا تجربہ بہت ہو گیا ہے علماء کے قدموں کی دھول کی برکت سے، تو فقہ ہی مسائل غلط سلط، کیونکہ اب وہ لائیو سوال ہے اور وہ بھی ٹی وی پہ، اور یہ ذہن میں بھوت بھرا ہوا ہے کہ مجھے دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، لاکھوں سن رہے، کروڑوں سن رہے، یہ بھی مبالغہ ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں سنتے میرا گمان ہے، ہر ایک کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ وہ سوال جواب سنیں، لیکن بہرحال ایک تعداد ہوتی ہے جو سنتی بھی ہے. جوابات سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، اور بعض سوالات کے جوابات تو انتہائی غلط، اور اب یہ کہ یہ کیسے ازالہ کریں گے، کیسے ہوگا اس کا نہ بتائیں، ازالہ تو بظاہر تو ممکن لگتا نہیں ہے اس کا. نہ ٹی وی میں اگر کوئی غلط مسئلہ بتا بھی دیا کسی عالم نے، میں شرعی حکم عرض کر رہا ہوں، ٹی وی میں اگر بالفرض غلط فہمی کی وجہ سے قصدن کیا جب تو گناہگار ہو گیا، اگر غلط فہمی کی وجہ سے جبکہ وہ ہو عالم، مسٹر نہ ہو، آج کل مسٹر بھی جواب دے رہے ہیں سنا ہے، نہ وہ دیکھنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو عالم دین ہو، واقعی عالم دین ہو، خوش عقیدہ سنی ہو، بد مذہب کے تو پرچائیں سے بھی بھاگنا ہے، اس کی آواز سن کر کان میں انگلیاں ڈالنی ہیں کہ کہیں شیطان کچھ مطلب رس گھول کر دل میں نہ اتار دے، تو غلط عقیدہ نہ بیٹھ جائے، اس کی صحیح بات بھی نہیں سننی کہ اس کی شخصیت سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے، جب اس صحیح بات سن کر اس کی شخصیت سے متاثر ہوگا تو پھر غلط بھی سنے گا، اور اپنے ایمان سے ہو سکتا ہے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ نقطہ اور یہ مدنی پھول اپنے بالکل پتھر کی لکیر بنا دیں اور اڑی پہ آ جائیں ضد کہ میں نے بد مذہب کی صحیح بات بھی نہیں سنی. اگر یہ اس وقت بولتا ہے کہ سورج نظر آ رہا ہے، دیکھو دن کی روشنی ہے، تو آپ غور کرنے میں لگ جائیں کہ ایسا تو نہیں کہ رات ہو اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دن ہے، ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہو جائے. اپنے عقیدے میں اتنے مدنی مضبوط، بہت مضبوط پتھر کی لکیر، اڑی بالکل ضد، بالکل میں تو بہت ضدی ہوں ایسے معاملے میں، یہ مدنی ضد ہے ہماری، بس ہم ہی صحیح ہیں، ہمارا عقیدہ ہی صحیح ہے، میرے آقا اعلی حضرت نے جو عقائد بتائے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بتائے ہیں اور وہی صحیح ہے، جو ان سے ٹکراتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان عقائد سے ٹکراتا ہے جو ٹھیک ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو صحیح العقیدہ سنی ہے اور وہ بھی اگر لائیو جواب دیتا ہے، میرے کو اس سے شدید اختلاف ہے، میں یہ میرا اپنا میٹر ہے، میں نے سنی ہے کیسٹیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لائیو جوابات دینا ویری رسکی گیم. اب آپ بولیں خود تو دیتا ہے، میں نے وجہ بتائی تھی کہ میں بھی ایک دم ڈرا ہوا ہوں، اور میں نے تو منع ہی کر دیا تھا گھس کے کہ میں بس نہیں دوں گا، تو پھر مجھے اسلامی بھائیوں نے اصرار کیا اور زبردستی بٹا دیا اور میں شروع ہو گیا، اور پھر بھی میں علماء کو ساتھ رکھتا ہوں، بیٹھے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی تو کوئی نیچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے ہیں بھی، تو اس طرح یہ لوگ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، چٹھی لکھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ نادانستہ بھول ہو گئی اور غلط مسئلہ بیان ہو گیا، اپنی دادی اس طرح اس کو اس نے سچ سمجھا اور اس کو یوں ہوا کہ میں یہ پڑھا ہے میں نے، یا بہرحال مجھے معلوم ہے اور وہی اس نے بیان کیا۔ تو اب گناہگار نہیں ہے، غلط مسئلہ بیان غلطی سے ہو گیا۔ عالم نے اگر ایسا مسئلہ غلط بالفرض بیان کر بھی دیا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جو ہی اس کو پتا چلا کہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرے، اس کا تدارک کرے، یعنی کہ اس پر توبہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اب یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح مسئلہ جن جن تک یہ غلط مسئلہ پہنچا ان تک صحیح مسئلہ پہنچائے، یہ اس پر فرض ہو، اگر نہیں پہنچائے گا تو پھر حرام کا مرتکب ہے۔ جیسے یہاں غلط مسئلہ بیان ہوا تو کل اعتقاد میں پھر ہو سکتا ہے تردید ہو جائے، یا بہرحال یہ کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اسپیکر کے ذریعے صحیح مسئلہ بتانا کسی حد تک ممکن ہے، بالفرض بھی اگر جن کا غلط مسئلہ بیان ہو گیا، اب یہ بتائیے کہ ٹی وی والے کے ازالہ کرنے دیں گے اس کا؟ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ اعلان کر دو کہ میں نے فلاں فلاں مسئلہ غلط بیان کیا تھا، ٹی وی پہ اعلان کر دو، کیونکہ جو ٹی وی کے رسیا ہیں ان کا ازالہ ٹی وی کے ذریعے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ خیر ٹی وی شرط نہیں ہے، کسی طرح بھی ازالہ کریں کہ وہ ایسے سامعین تک اور اپنے جنہوں نے سنا ہے دنیا بھر میں ان تک وہ مسئلہ پہنچا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا تھا غلطی سے، صحیح مسئلہ یہ ہے کر کے وہ بیان کریں۔ یہ تو مجھے تو ممکن لگتا نہیں کہ ٹی وی والے اس کی اجازت دیں۔ ہاں یہ الگ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹی وی سے مطالبہ کرے کہ میں نے یہ ازالے کرنے ہیں اور ٹی وی والے اس کو اجازت نہ دیں اور وہ احتجاجاً نوکری چھوڑ کے آ جائے اور پھر کوئی پمفلیٹ نکالے یا کچھ کرے، وہ ایک الگ صورت ہے، بہرحال ازالہ ضروری ہے، چاہے وہ ٹی وی کا ٹی وی کے ذریعے ہو یا کسی ذریعے، جن تک غلط مسئلہ پہنچا اپنی قوت بھر اپنی استطاعت کے مطابق وہ غلط مسئلہ کی اصلاح دوسروں تک کرے۔ جیسے کہ سیدنا حسن بن زیاد، یہ کوفے کے بہت بڑے عالم تھے اور حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو تھے انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا، جو وہ غلط فہمی میں غلط فتویٰ دے دیا کسی کو، اب ان کو پھر پتا چلا کہ میرا فتویٰ غلط چلا گیا، تو انہوں میں، حالانکہ وہ دور میڈیا کا نہیں تھا، نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، نہ مائک ایجاد ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ اتنا بڑا شہر کوفہ، بہت بڑا شہر ہے نا، مشہور شہر ہے، اب اس میں وہ پوچھنے آیا، وہ کون تھا پتا نہیں، باہر کا تھا، شہر کا تھا، کہاں رہتا تھا کچھ پتا نہیں، لیکن انہوں نے اس مسئلے پر کس طرح عمل کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ انہوں نے ایک اجارے پر ایک آدمی لیا، کہ ایک آدمی کو اس کے لیے خاص نوکری پر لیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے شہر بھر میں اعلان کر دے پھرنا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت جو صاحب مسئلہ پوچھ کر گئے تھے تو وہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں تھا۔ اب وہ جگہ جگہ اعلان کرتا پھرا یہاں تک کہ اصل آدمی مل گیا، اور اس کو ایک روایت یہ کہ وہ سیدنا امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شہر سے باہر جانے والی کلیا پر تشریف فرما ہو گئے، اپنے گدھے پر سوار ہو، ہر آنے جانے والے سے پوچھنے لگے کہ تم نے فلاں دن سے مسئلہ پوچھا تھا، تم نے پوچھا تھا، تم نے پوچھا تھا، آخر اس آدمی کو ڈھونڈ کر دم لیا۔ یہ انہیں کا حصہ تھا، کیونکہ ازالہ فرض ہے، ہم لوگ تو بس وہ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، جو سمجھ میں آیا وہ جواب دے دیتے ہیں، نہیں آتا یہ کہتے ہوئے زبان بھاری ہوتی ہے کہ لوگوں پر امپریشن ہمارا غلط پڑے گا، امپریشن گیا چولہے میں، اللہ تعالیٰ تو راضی کرنا، ایسا امپریشن کیا کرنا ہے کہ جو خلاف شرع ہو۔ اگر ہم مطلب عاجزی اختیار کریں اور دھڑا دھڑ اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے تو عزت کم نہیں ہوتی، یہ شیطانی وسوسہ کہ عزت گر جائے گی، عزت بڑھے گی۔ اچھا من تبادع عن اللہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عنایت فرمائے، اس میں شرمائے نہیں آتی، نہیں آتا تو بول دے مجھے معلوم نہیں، آئیں بائیں شائیں کر کے یوں بھی ہونا چاہیے تو یوں کر کے اپنی ساکھ قائم رکھے، اس کی ضرورت نہیں. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو جب تک 112% یقین نہ ہو کہ آپ نے یہ کتاب میں پڑھا ہے اور مسئلہ یہی ہے اور آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو تو ہی بتائیں، ورنہ آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں گے کہ آپ کسی بھائی عالم سے پوچھیں. کیونکہ ہم پر آپ پر ضروری تو نہیں ہے کہ بتائیں سب کو ہم لوگ کے ہر مسئلے کا جواب ہم دیں. اب جیسے جاہل لوگ بولتے ہیں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے مسئلہ پوچھیں گے تو مجھے تو نہیں آتا اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے. تو ہر داڑھی والے کو مسائل بتانا شرط تھوڑی ہے، بڑے بڑے علماء نہیں بتا پاتے مسائل، منع کر دیتے، بڑے بڑے علماء منع کرتے، اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے منع کرنا، اعلیٰ حضرت کے آقاؤں سے ثابت ہے، مولا مشکل کشا سے ثابت ہے، امام اعظم سے ثابت ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا. کیا ہوا اس صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ فتویٰ مجھے دیا میں بڑا آسان سا مسئلہ بظاہر لگتا ہے ہمیں، کسی نے پوچھا بٹ کھانا کیسا ہے، حالانکہ اوجڑی کو تو مکرو تحریمی لکھا اعلیٰ حضرت نے، لیکن بٹ اوجڑی ہی کا جز ان مانو کرے کہ وہ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار دیں اور نجاست سے جو متصل ہوتا ہے چھلکا، وہ اگر نوکدار چھلکا اتار دیں تو جو گوشت بچ جاتا ہے سفید وہ بٹ کہلاتا ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ بٹ کھانا کیسا ہے، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اتنی بڑی وار شریعت سنیوں کو دیے فقہ پر، کہ کسی نے بھی فقہی مسائل میں اردو میں اتنی زخیم کتاب شاید نہ لکھی ہو. اور ان کے فتح امجدیہ کی چار جلدیں ہند کے قاضی مقرر کیے گئے تھے اعلیٰ حضرت کی طرف سے مسلمانوں میں، اس سے جید عالم، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میری نظر سے اس کا کوئی جزئیہ نہیں گزرا، اپنے قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑائے. وفا کر اس طرح منع کرتا رہا آدمی دو چار دفعہ، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، میں نہیں جانتا، تو پھر اس سے بابا مسئلہ پوچھنے پھر کون آئے گا؟ نہیں تو مسئلہ بتانے کا کیا ٹھیکا لیا کہ لوگ آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ تو ضروری ہے کہ مسئلہ پوچھنے لوگ آئیں اور میری اللہ مائیت کا مظاہرہ ہو، علمیت کی دھاک بیٹھے لوگوں پر، دست بوسیاں قدم بوسیاں جاری رہیں، میری نذرانے شکرانے بھی ملتے رہیں، وہ ضروری. مگر بابا ایک شخص آیا ہی مسئلے بتانے کے لیے، وہ کس طرح کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں؟ اس کو لوگ کہیں گے نہیں جب جانتے نہیں تو بھائی کیوں بھائی، میں تو نہ نہیں بتا سکتا، تو کیا ضروری ہے کہ وہ بولے گا پوچھو کیا پوچھتے ہو، کیا ضروری. تو نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ ایک محدث، وہ بھی مشہور ہیں وہ عالم بھی، وہ ایک بار وہ تشریف فرما ہوئے مسجد میں اور لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو، جو پوچھو گے جواب دوں گا. ان کا جملہ ذرا امام اعظم کو کھل گیا، جیسے میں تو الحمدللہ انہی بزرگوں کے فیس سے محتاط جملہ بولتا ہوں کہ آتا ہوگا تو بتاؤں گا. بہرحال وہ ایک بزرگ جو تھے بہت بڑے خود بھی عالم تھے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ جو پوچھتے ہو پوچھو میں انشاءاللہ جواب دوں گا، یا بہرحال اس طرح کا کچھ، یعنی اس میں کوئی دعوے کی بو آئی. امام اعظم کا اس وقت لڑکپن تھا، بچپنا تھا، لیکن تھے تو بہرحال وہ ذہانت بھی ان کے قدموں کی لونڈی، عقل ان کی غلامی پر ناز کرے، ایسے عقل و ذہین یتیم. انہوں نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سورۃ النمل، آپ نے وہ سورت کا نام تو سنا ہو قرآن میں، ایک سورت ہے نمل، نمل مانے کیڑی کیونکہ، تو اس میں سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر جب گزر رہا تھا تو وہ ایک کیڑی نے اعلان کیا اپنی کیڑیوں میں کہ سب بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو تو بڑا مرتبہ دیا ہوتا ہے، تو کیڑی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی. یہ واقعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ان سے پوچھا کہ وہ جس کیڑی نے، جس چوٹی نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا، وہ نر تھا یا مادہ تھی؟ بولتے دونوں کو ہی کیڑی ہے. جیسے ہم مچھلی بولتے, مچھلا تو نہیں بولتے نا, لیکن ان میں مچھلا تو ہوتا ہی ہے, تو اس لیے وہ بولتے اس کو کیڑی ہے, چونٹی ہے. تو وہ چونٹی جو ہے وہ نر تھی یا مادہ؟ اب وہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ پوچھو ہر سوال کا جواب دوں گا, وہ کھسیانے ہوئے کیونکہ سچکا پڑا نہیں کہ اب کیا جواب دوں. اتنے سے بتا دینے کہ وہ نر تھی یا مادہ. میرے آقا امام اعظم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ نر تھی یا مادہ. وہ غیب کی خبر نہیں دیا, باقاعدہ قرآن سے جواب دیا. وہ قالت نملت, یہ انہیں تا جو لگا نا یہ تانیس کا لگتا ہے, تو اس لیے آپ نے قالت نملت والی وہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ پرانی آیت تو بتا رہی ہے, وہ اس میں مونث کا صیغہ ہے کہ وہ چونتی مادہ تھی. اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے تسلیم کر دی, بات جواب صحیح تھی. تو خیر یہ تو اللہ والوں کی باتیں, یہ نہ انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ ان کی توہین کی امام اعظم نے, نہ انہوں نے برا منایا اور جھاڑا, کچھ بھی نہیں, ترکیب بن گئی. ہمارے یہاں تو اگر کوئی چھوٹا آدمی اصلاح کی بات کر بھی دے تو غصہ آ جائے کہ میاں جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوا, تم نے مطلب یعنی کہ ابھی کتاب پڑھنا شروع کی ہے اور ہمیں مسئلہ بتانے آیا. ہماری حالت تو یہ ہے, لیکن ان بزرگوں سے کوئی عاجزی سیکھے کہ برا مانتے نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کسی بات پر, ایک عام آدمی نے کہہ دیا اتق اللہ, کسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے اتق اللہ, آپ اللہ سے ڈریے, خوف خدا کرو, ایسی بات کرتے ہو. تو جیسے اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, آپ کا رنگ بدل گیا چہرے کا, ایک دم خوف زدہ ہو گئے, گھبرا گئے اور فرمانے لگے کہ ہاں ہاں آپ نے بالکل بجا میری لگام کھینچی ہے. کہ جس کو اپنے علم پر ناز ہونے لگے اس کے لیے اس طرح لگام کھینچنا ضروری ہے تاکہ اس کا بیلنس برابر ہے. اس واقعے کا وہ لبے لباب بیان کر, ایسے تھے ہمارے بزرگ. پھر اگر ہماری کوئی اصلاح کرنے بیٹھ جائے اور غلطی نکال دے تو ہماری تو کثرت شان کے خلاف ہوئے, غصہ آج اتق اللہ. نہ ہمیں کوئی کہہ دے گا اللہ سے ڈرو, خوف خدا کرو, تو پھر شاید ہم اپنے فضائل شروع کر دیں گے. خوف خدا جبھی تو یہ بات کر رہا ہوں, وہ بات کر رہا ہوں, کوئی میں بے خوف تھوڑی ہوں, میں کوئی وہ تھوڑی ہوں, میں کوئی یہ تھوڑی ہوں. ماں میں بچہ بھی کہہ دے کہ اللہ کا خوف کرو تو ہمیں خوف مزید بڑھانا ہی چاہیے, اس سے لڑنا نہیں چاہیے. یا بچہ بھی کوئی درست بات کہہ دے تو بچہ ہے اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کیا بتاؤ, اس بچے کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہماری عاجزی کا مظاہرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کچھ پتہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں کچھ نہیں, کون سی بات اس کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے, کون سی بات اس کو ناپسند آ جائے وہ ناراض ہو جائے اور معاذ اللہ آخرت برباد ہو جائے. پردے میں پردہ مجھے بچے نے سکھایا. ہاں یہ میں تو بیان میں کہا ہے کبھی گئی کہ میں حیا کے موضوع پر بیان کر رہا تھا, اسی فضا نے مجھے کہ اس طرح مطلب لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کا مطلب انداز جو ہے بیٹھنے والا وہ غلط ہوتا ہے اور غلط منظر نظر آتا ہے اور اس کو یوں نہیں بیٹھنا چاہیے اور یوں سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تو یوں کرنا چاہیے اس طرح میں. تو ایک مدنی منا تھا, شاید مدرسۃ المدینہ کا تھا شاید, اور غالباً غالب گمانے لیاقت آباد کی طرف کا تھا. اب ہو سکتا ہے بیٹھتا ہو مسکرا رہا ہو, بچوں کا باپ بن گیا ہو, پرانی بات ہے نا, خود بچہ تھا بچوں کا باپ بن گیا ہو شاید. اس مدنی منے نے اپنی کتھئی چادر کھولی اور یوں مطلب یعنی کہ اپنی ٹانگوں پر پھیلا کر پردے پردہ کر, میں اوپر سے بیان کر رہا تھا. یہ فیضان مدینہ کے شروع سے ہی, جب فیضان مدینہ کمپلیٹ ہوئی نا تو اس میں یہ بھی بنا دی گئی تھی مچان بھی. میرا غالب گمان ہے کہ میں اوپر تھا, یا ہو سکتا ہے میں نیچے بھی منچ لگاتے تھے جب انکمپلیٹ تھی, ہم نے جب زیر تعمیر تھی ہم نے اجتماع تو شروع کر دیے تھے, احتکاب بھی شروع کر دیے تھے. تو اس مدنی منے کو دیکھ کر میری سمجھ میں پردے پردہ ہو گئے. مدنی منے نے سکھا دیا تھا پردے پردہ اس طرح ہوتا ہے کہ یوں کرو ٹانگے یوں کرو, کہ کو اتنی قوم کو تکلیف دیتے ہو, بولو چادر پھیلا. سمجھ لو میں اس کی خاموش زبان سمجھ گیا, اس نے مجھے سکھانے کی نیت کی یا نہیں کی یہ اس کو پتا. میں نے معلوم کیا تو شاید وہ دس سال کا مدنی منا تھا, یا ملنے آتا تھا تو میں نے اس کو پوچھا عمر. بچے تو یقین مانے بہت بعد اوقات قیمتی باتیں کرتے ہیں اپنے انداز سے, زبان سے نہیں. بہت مطلب اتنی اصلاح کا بچوں کی حرکتوں میں سامان ہوتا ہے کہ جتنا بڑوں کی حرکتوں میں اصلاح کا سامان نہیں ہوتا. یعنی بچہ جو بھی نادانی بھری حرکت کرے نا, اس کو ہمیں اپنے لیے الٹ لینا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو ہوں نادان, میں کروں گا, میری پکڑ نہیں ہے آپ کی پکڑ. مثلا اب کوئی مدنی منا کھیلتا ہو مسجد میں, ننگے پاؤں آ گیا اور چیخنے لگا, ادھر ادھر دوڑنے لگا, مذاق مستری کرنے لگا, اس پر تو وہ تو مرفوع القلم ہے, قلم اٹھاؤ, اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا. تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے, ہمیں اس سے الٹ کرنا چاہیے, ہمیں سکھا رہا کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں نا میری نقالی مت کرنا, تم کرو گے تو تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا, میں کروں گا تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حرکتیں کرنا نادان کا کام ہے, جو میں کر رہا ہوں اور میں ہوں بھی نادان, تم سمجھدار ہو تم ایسا مت کر. تو اسی بے شمار مدنی منوں کی حرکات ہوتی ہیں جس سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس موضوع پر امیر سنت کا کیسٹ بیان ہے جس میں جس طرح بچوں کے بارے میں امیر سنت نے مثال دی, تو ایک بیان ہے امیر سنت کا جس میں سے کئی مثالیں ہیں. بچوں کی نصیحتیں, بچوں کی نصیحتیں, بچوں کی نصیحتیں, یہ امیر سنت کا کیسٹ بیان ہے. مقتدی المدینہ سے اس کو حاصل کریں.